Cieszę się, że wygraliśmy ten mecz, bo bardzo ważne były te trzy punkty dla nas i mam nadzieję, że tylko to nam doda teraz jeszcze więcej wiary w siebie. Cała drużyna dzisiaj pracowała, dawała z siebie naprawdę bardzo wiele, żeby odnieść cenne zwycięstwo, no i udało się, cieszymy się z tego bardzo. To w kraju, a w Anglii kopali i w Premier League, i w Pucharze Ligi. W tych drugich rozgrywkach poznaliśmy już zwycięzcę. W finale na Wembley Manchester United po bardzo zaciętym spotkaniu 3-2 pokonał Southampton. Aż 4-0 Tottenham odprawił z kolei Stoke City i wrócił na pozycję wiceliderali ligowej tabeli. Bohaterem tego spotkania Harry Kane ustrzelił hat-tricka i dołożył asystę. W Hiszpanii arcyważne wyjazdowe zwycięstwo Barcelony. Piłkarze Luisa Enrique 2-1 pokonali na Vicente Calderon Atletico Madryt i jeżeli kibice Realu już mrozili szampany szykując się do zwycięstwa w La Liga, to na razie niech je wyjmą z lodówki. A skoro zrobiło się chłodniej, zajrzyjmy do Lahti. Czas na raport z kolejnego dnia w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. To był dzień sztafet sprinterskich 6 razy 1300 metrów. Podcięte narty, upadki i złamane kijki w tej konkurencji to normalna sprawa. Justyna Kowalczyk i Ewelina Marcisz także zaliczyły upadki i skończyły na 9 miejscu. Po prostu jakaś mała pomyłka. Przykro mi, że tak się zrobiło, no ale miałam prawo być już bardzo zmęczona. Też się wywróciłam w półfinale i też zaliczyłam glebę. Bardzo ciężki był ten zjazd. Wygrały, a jakże, Norweżki. A Justyna Kowalczyk przy okazji przećwiczyła sobie fragment trasy biegu na 10 km. Za to Maciej Staręga i Dominik Bury zajęli 10 miejsce. Plan wykonaliśmy, myślę, odpowiednio. W finale trochę zabrakło sił, ale przyszłość jest przed nami. Sensacyjnie wygrali Rosjanie, którzy wykorzystali kolizję i upadek Norwega i Fina. Niskanen dobiegł na 3. miejscu, a miejscowa publiczność wzrokiem próbowała wymierzyć sprawiedliwość Iversenowi. Lahti, Michał Gąsiarowski. O złamanych kijkach była mowa. Piotr Lisek złamał tymczasem tyczkę podczas próby na 5 metrów 75 centymetrów. Nasz tyczkarz poturbował się, dowodem krwawe otarcia nóg na zdjęciach zamieszczonych w sieci, z jednoczesnym zapewnieniem Piotra, że nic poważnego mu się nie stało. Na pocieszenie Czech za wygraną w konkursie na mitingu w Zweibrücken, wygraną z wynikiem 5:65. To jeszcze o tym, że szczypiorniści Vive Tauronu Kielce zwyciężyli węgierski Seged 28-24 w Lidze Mistrzów, że Jerzy Janowicz wygrał cały turniej tenisowy, ale niższej rangi. Chodzi o challengera w Bergamo. W finale w dwóch setach pokonał Francuza Alisa i że w najciekawszym dzisiejszym spotkaniu w siatkarskiej plus lidze PGS Kra po tiebreaku wygrała z Jastrzębskim Węglem. Znów o sporcie na naszej antenie jutro bladym świtem. Tuż po 7:00 w studiu zamelduje się Monika Sułkowska. A jutro zdecydowanie cieplej, 6 stopni w Suwałkach, 8 w Trójmieście, 10 w Łodzi, 12 w Warszawie, 13 w Krakowie, 14 w Katowicach i 15 we Wrocławiu. Wszędzie dużo słońca i nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro 3 patelnie Gerlach 53% taniej, 69 zł za komplet. A jajka ściółkowe L 50% taniej, 5,99 za 20 sztuk. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ponownie dzisiaj Barbara Marcinik. Zapraszam na drugą w tym roku premierę w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Scena teatralna Trójki. W studiu reżyser słuchowiska Jan Warenycia. Dobry wieczór. Połączyliśmy się także z autorem adaptacji powieści Magdy Rem pod tytułem Tysiąc róż. Z panem Zbigniewem Wojnarowskim. Dobry wieczór. Od razu powiedzmy, jest to debiut i nie jest to klasyczny kryminał. Powieść jest raczej thrillerem, jak określa się, psychologicznym, o skomplikowanej strukturze narracyjnej. Tak więc zadanie adaptatora powieści polegało na pewnym uproszczeniu, czyli eliminacji wątków, ale też na próbie zachowania tych przynajmniej dwóch ścieżek czasu. To może parę słów najpierw o samej autorce. Ponieważ to jest debiut, to za wiele powiedzieć nie można o autorce oprócz tej jednej powieści. W związku z tym mogę powiedzieć coś o Tysiącu róż. Ta powieść jest ujęta w ramę opowieści. Jeden mężczyzna opowiada tę historię drugiemu mężczyźnie. Tak, ja tu się od razu wtrącę, że jest to rodzaj konfesji, czyli wyznania po latach swej winy. Nie jak w powieściach kryminalnych klasycznych, w zasadzie od początku wiadomo, kto zamordował. To nie jest zupełnie. Może tak zupełnie jasne. Chciałbym coś powiedzieć, ale nie chciałbym zdradzić, kto zabił. No, ale przeczytałem w życiu parę kryminałów i jak dotąd nie spotkałem takiego suspensu, jaki został tutaj użyty. To jest zupełnie coś nowego. Wymyka się. To się wymyka. Liczymy na państwa, którzy nas słuchają. Są tak inteligentni, że już wszystko wiedzą. No, ale mogę tylko jedną rzecz zdradzić. Do końca pewnej zagadki nie rozszyfrowałam. Sprawa pozostaje właściwie w pewien sposób bardziej otwarta na końcu niż na początku, natomiast główny nacisk położony jest raczej na motyw. Nic już nie mów, bo to już musiałbyś zdradzić. Nic nie powiem. Ta powieść jest napisana w czasie. Te dwa czasy ze sobą tak pięknie korelują. Natomiast Suchowicku, które wiadomo, że ma określony czas antenowy, no trzeba to było wszystko zgęścić. Jestem ciekaw, jak nasi słuchacze to odbiorą. Grę również z czasem. Kryminał ma to do siebie, że właściwie wszystko jest ważne. Nie można usuwać wątków bezkarnie. Natomiast rzeczywiście pewne utrudnienie może stanowić to przechodzenie z jednego planu czasowego w drugi. Tam jest sygnał pewien, że jesteśmy tu, a potem nie ma sygnału, to jesteśmy tam. Możemy powiedzieć o tym sygnale? Tak, to jest ulewa, która się tam ciągle powtarza. Tej spowiedzi. Natomiast retrospekcje są zazwyczaj słoneczne z jednym wyjątkiem tej najbardziej dramatycznej, która jest zimowa. Państwo słyszą, jak my walczymy o mikrofon, ale myślę, że również powinniśmy nawet zdradzić, kto kogo gra. Tego głównego bohatera. Mariusz Bonaszewski. I jego... słuchacza. Bardzo charakterystyczny. Czny głos Andrzeja Mastalerza. Żonę głównego bohatera, która w zasadzie pojawia się tylko w retrospekcjach. Mm. Ale bardzo mocno i ciekawie się pojawia. Katarzyna Dąbrowska. Świetna. Tak. Tutaj siłą rzeczy jest bardziej rozbudowana postać tego słuchacza, gospodarza, właściciela pensjonatu, który wysłuchuje tej spowiedzi. To jest gospodarz pięknego domu, który kiedyś nie był piękny, w którym popełniono zbrodnię. On nagle dowiaduje się, że mieszka w miejscu zbrodni. A dom stoi, żeby jeszcze bardziej podkreślić grozę sytuacji, 200 metrów od cmentarza. Tobie bardzo dziękuję. Autor adaptacji, pan Zbigniew Wojnarowski, który jest pisarzem, scenarzystą, wielokrotnie współpracował z Teatrem Polskiego Radia. Panowie już razem też pracowali wcześniej, czyli Jan Warenycia i pan... Wiele razy. Wielokrotnie. Ja dziękuję bardzo. A Jana jeszcze zapytam o sam Teatrzyk Zielone Oko, bo również nieraz realizowałeś słuchowisko z tego cyklu, jeszcze tutaj, kiedy studia Teatru Polskiego Radia były przy Myśliwieckiej. To było w latach 80. i tak, klasyka była i wiele takich scenariuszy pisanych na bieżąco. Czy sposób nagrywania zmienił się w dużym stopniu? To są Himalaje teraz techniki. Mm. Tamto to było rękodzieło. Bardzo kłopotliwe i czasochłonne. Teraz już przy zapisie cyfrowym mamy znacznie lepsze możliwości. Ale efekty z tego, co wiem... Porównywalne oczywiście. Ale ja lubię te stare rzeczy, ponieważ to jest tak jak szum starej płyty. A te nagrania cyfrowe, aczkolwiek perfekcyjne, no nie mają tego czegoś. I jeszcze jest jedna taka cecha, o której wspominamy w tym roku, mówiąc o Teatrzyku Zielone Oko, bo mamy przecież 55-lecie Trójki. To jest właśnie taki rodzaj dystansu, poczucia humoru. Ja to nazywam przymrużonym zielonym okiem. Ale wiesz, współcześnie większość tych słuchowisk kryminalnych to jednak słuchowiska bardzo serio. Tak jakby rzeczywistość stawiała opór. Jest pewna taka moda na ponuractwo w tym wszystkim. Próbowałem, zresztą to też było w Trójce imitowane, pisać takie quasi-kryminały, bardzo z przymrużeniem oka. Tam były takie dwie postacie, Wrębiak i Malina, ale one nie były pod szyldem Teatrzyku Zielone Oko. Natomiast, proszę państwa, dobra wiadomość, 11 i 12 właśnie marca w Sopocie drugi mini-festiwal Teatrzyku Zielone Oko. Zapraszamy. Dzisiaj już zaczynamy, Janku? Zaczynamy, oczywiście. 43 minut. 12 sekund. Zielone oko. Magda Rem. Tysiąc róż. Zabierem się na rogu, każdej nocy jest słońce. Zatrzymajcie się w progu, Elbryzyki tańczące. zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze. Dzień dobry. Lepiej nie stać na deszczu, bo pan złapie zapalenie płuc. Nie mamy wolnych pokoi. Sezon. Nie, ja nie ma czasu. Zastanawiam się, skąd ta nazwa dla pensjonatu. Tysiąc róż? Żona ich nasadziła na klombach tyle, że... Niech pan wejdzie pod dach i się wysuszy. Pana wieku nie ma żartów ze zdrowiem. Nie chcę przeszkadzać. Michał Ross. Dzień dobry. Wylewski, miło mi. Nie, nic nie robię, nie przeszkadza pan. Słucham płyt i liczę straty. Oprócz pensjonatu ma nad jeziorem sklepiki, wypożyczalnie kajaków, rowerów wodnych, motolotnie. Ale nie w taką pogodę. Tak. Ładna okolica. Zmoczę panu podłogę. Śmiało, wytrze się. Zna pan te strony? Byłem tu z żoną 20 lat temu. Aha. To mojego pensjonatu jeszcze nie było. Nie. W tym miejscu stał domek naszych przyjaciół. Waląca się przedwojenna rudera z pięterkiem, z mansardą. Przyjaciel dobudował do niej nowoczesne sanitariaty i stracił chęć do dalszego remontu. Poprosił mnie, żebym zamieszkał tu z żoną na parę letnich dni. Wyjeżdżał za granicę, a dwóch chętnych do kupna działki chciało na nią rzucić okiem. Tak. Jednego przyjęliśmy, został jeszcze jeden i za dwa dni mieliśmy wyjeżdżać. Nocą przeszła straszna burza. No i było 1000 róż. Nie. Pensjonatu jeszcze nie było. Mówiłem, proszę, niech pan siada. Dziękuję. Inne 1000 róż. Książka o tym tytule pisana przez moją żonę. Ja nie jestem grafikiem, chociaż całe lata nie pracowałem w zawodzie. Wie pan, użytkowym, logotypy, etykietki, nic istotnego. I okładki dla żony. Płodziła czytadło za czytadłem. Była w tamtych czasach popularną autorką. Była? Już nie żyje. Młodsza ode mnie. Miała 35 lat, gdy zmarła. W tym samym wieku, co Marilyn Monroe. Tylko moja żona była piękniejsza. To było chyba 20 lat temu. W tym czasie, gdy odwiedziliście państwo te strony. Szast prast. Nic nie zapowiadało tej śmierci. A może wszystko ją zapowiadało. Ale i tak nagle... Co by pan zrobił, gdyby rankiem znalazł pan na podłodze zwłoki żony? Przepraszam, ma pan żonę? Owszem. Sadziła tu róże i wymyśliła nazwę pensjonatu, jak panu wspomniałem. Ale dzisiejszego ranka jest na wakacjach we Włoszech z naszymi dzieciakami. Żywa i szczęśliwa, mam nadzieję. Przepraszam. Tak mi się bezmyślnie wyrwało. Bo zwłoki mojej żony leżały... O tam. Mniej więcej gdzieś tam. Żartuje pan. Gdzie? No tam, gdzie to szklana biblioteczka. 20 lat temu. Na dole był salonik... Kuchnia i łazienka, na pięterku sypialnia i dwie pracownie. Tam leżała, dopóki jej nie zaniosłem do łazienki. Co jej się stało? A we Włoszech, skoro już o nich mowa, byliśmy w podróży przedślubnej. Zapożyczone, bez znajomości języka. Żona jeszcze nie trzaskała trzech babskich kryminałów rocznie w wielotysięcznych nakładach. Wydała pierwszy. Wpadliśmy sobie w oko na promocji. Podobam się panu? Woli pani odpowiedź szczerą czy sympatyczną? Wszystko jedno, przecież obie są takie same. A jeśli odpowiem nie? To nie będzie ani szczere, ani sympatyczne. Ta była piękna, inteligentna, dowcipna. We Włoszech tłumaczyła mi, co mówią nasi gospodarze, chociaż nie rozumiała ani w sob. Zaśmiewałem się do łez. Jeszcze nie zwróciłem uwagi, że wszystko jej się kojarzy z zagrożeniem. Ci Włosi naradzali się, jak nas zamordują, gdzie ukryją trupy, chociaż tak naprawdę szykowali sałatkę z melonów. To był pierwszy znak. Ale te pierwsze, sam pan wie, zawsze lekceważymy, bo jeszcze nie przyszła pora, żebyśmy pojęli, co znaczą. Otrzymał pan wezwanie, gdyż używał pan gruźb karalnych w stosunku do żony, panie Roth. Elżbiety Roth z domu Rozmus, córki Leopolda. Wie pan oczywiście, co to są groźby karalne i jakie sankcje przewiduje prawo. Kto panu naopowiadał tych bzdur, inspektorze? Moja żona? Sam tego nie wymyśliłem. Tak, to do niej podobne. Czyli pan wie? Nie, ale to mi nie przeszkadza. Ja mogę opowiedzieć, co zaszło. A? Odwiedziła pana moja żona, poczytna literatka. Chociaż nie, bo ja wiem. Czytał pan coś jej autorstwa? Faceta do zabawy, białą namiętność? Zakazana miłość, narkotyki, gangsterzy. Czy moja żona przyznała się panu, że nie widziała na oczy gangstera, chyba że w filmie? Jak w samochodzie przed domem włączy się alarm, bo zaczęło padać, chowa głowę pod poduszkę. Niech mi pan nie ujawnia kulis twórczego warsztatu żony, panie Roth. To mi zepsuje zabawę przy czytaniu. Dała panu książkę w prezencie. Mówię tylko, że ona jest profesjonalistką. Umie wymyślić rzeczy, które innym nie wpadną do głowy. Zapewne doniosła, że ją zwymyślałem, uderzyłem. Czuje się zagrożona w mojej obecności. Czy nocowała poza domem ze strachu? Uśmiechała się wstydliwie, mówiła ze smutkiem. Wzruszała pana, prawda? Urocza. Mnie też kiedyś wzruszała. I do jakiego wniosku pan doszedł? Nie doszedłem do wniosku, że kłamała. Bo nie kłamała. Jak pisał Dante, wkroczyłem w krąg czwarty. To nie jest ani prawda, ani kłamstwo, ani sprawa dla policji. Dlaczego inteligentna kobieta miałaby się uciekać do konfabulacji, którym łatwo zaprzeczyć? Bo że pisarze przenoszą swoje książkowe pomysły na życie, to żart z pana strony. Psychologia tego nie potwierdza. Ale potwierdza, że proces tworzenia jest tajemnicą. Może wykorzystywać lub stwarzać szczególne stany umysłu. Dostojewski był epileptykiem, Hemingway paranoikiem, Karol May, żeby trzymać się odpowiedniej skali talentu, mitomanem. A Markiz de Sade sadystą. Pańska żona leczy się na coś? Nie, ale miewa chwilę załamań psychicznych. Niech pan się strzeże, żeby nie postawić mi zarzutu na podstawie konspektu powieści. Nie bije jej. Ale ona nie o to pana oskarża. A o co pana oskarżała? Ja mogłem się domyśleć. W każdym razie, gdy zobaczyłem jej martwe ciało, byłem pewien, że się nie wywinę z... Ale inaczej. Najpierw byłem w szoku. Siedziałem do białego rana nad jej zwłokami, przeklinałem ją, siebie. I wtedy to wymyśliłem. Co? Którekolwiek z nas było winne, nie chcieliśmy tego. Zabiłem ją i pójdę pod klucz. A za nią zabiorą się tabloidy. Była nazwiskiem na pierwszą stronę. Pismaki mieliby co wygrzebywać, daj słowo. Zabiłem ją, pomyślałem, więc ją ożywię. Jeszcze na te dwa dni, które musimy tu spędzić. Dopiero po powrocie do domu zgłoszę, że zaginęła. Wyszła, nie wróciła. Będą jej szukać tam daleko, a nie tutaj, gdzie jest tyle śladów, tyle krwi, której się nigdy nie zmyje do końca. To była moja szansa i mój plan. Żartuje pan. Szalony. Tak pan sądzi? Niekoniecznie. Mozolnie zapinałem wszystko na ostatni guzik. Wystarczyło przekonać parę osób. Listonosza, sąsiadkę, zwłaszcza sąsiada. On miał być moim świadkiem koronnym. Złamał nogę i godzinami przesiadywał na tarasie za płotem. Widział i słyszał, co się u nas dzieje. Z rana... Zrobiłem kawę. Dwie kawy. Elka! Niosę dla nas kawy! Gdzie jesteś? Gdzie? Aha, w altanie! Idę! Potem Ela miała przyciszyć telewizor, gdy będę w zasięgu wzroku sąsiada. Nastawiłem automatyczne wyłączanie. Ustaliłem czas. Ale zaskoczył mnie listonosz. Zdawało mi się, że jestem o krok od wpadki. Ela! Siedzisz telewizor, bo... Dzień dobry, panie Roth! Listów nie ma, tylko gazety. A, to pan! Elka! Nie słyszałem, że pan... Proszę, posłuchała. Nie to, co moja stara. Zaraz bym się dowiedział, że sam głośno nastawiłem. Może do tego wodą mnie pana żona poczęstuje w taki upał. Wodą? Nie odmówi, to miła kobieta. Wodą, jasne, jasne. Ale niech pan siądzie na ławeczce, sam przyniosę. Elka! Poczęstuj pana listonosza wodą. Na parapecie stoi. Odbiorę przez okno. Dzień dobry, panie Rotała. Tak, tak, ja już niosę. Proszę, żona życzy smacznego. Dziękuję, pani Rotowa, na pewno będzie smaczna w taki upał. Oj. Dawniej to był koniec rewiru, ostatni dom przed cmentarzem. A teraz na tych 200 metrach jeszcze 3 chałupy postawili. No, ale po nich już fajran. Żonka jeszcze czegoś chce. Nie, lepiej niech pan do niej zajrzy, a ja się żegnam. Dziękuję za poczęstunek. Proszę. Ta nieszczęsna woda, przeciąg coś zrzucił w domu. Wszystko obracało się na moją korzyść. Sąsiad z zapłotu też słyszał, co miał słyszeć. Pan naprawdę zabił swoją żonę? Powiem panu, jak było. To dopiero początek. Prześladowały mnie muchy, których fruwało coraz więcej, i fetor zwłok, którego nie było, ale ja go czułem. A jeszcze było daleko do największego skwaru. Wymyśliłem, że zaniosę żonę do łazienki, położę pod zimnym prysznicem, nasypię lodu z lodówki i tam na mnie zaczeka do nocy. Wtedy zrobimy resztę. A za 2 dni wyjedziemy stąd razem do domu i to będzie koniec. Wypijemy po kieliszku koniaku? Chyba jest takie niemieckie słowo, Hassliebe, nieprzetłumaczalne. Miłością, nienawiść. Słucham? Koniaku? Tak, tak, tak, proszę, proszę. Znaczy ja nie, dziękuję. Ale pan niech pije, jeśli ma pan chęć. Mam, owszem. Wie pan, miała malutką rankę tutaj. Poniżej piersi. Jak ją rozebrałem, nie chciało się wierzyć, że od czegoś takiego można umrzeć. Takie nic. Sądził pan, że ten szalony plan się powiedzie? A kto powiedział, że się nie powiódł? Powiódł się? Tego też nie powiedziałem. Maszyna do pisania. To był główny punkt. Łomotała w naszym domu całymi wieczorami. Jeszcze nie nastała epoka komputerów, ale żona miała elektryczną Olivetti z pamięcią 4000 znaków. To ustrojstwo zapisywało w elektronicznej pamięci 2 ostatnie napisane strony do ewentualnej edycji. Wystarczyło wcisnąć guzik, żeby je wydrukować. Ustawiłem magnetofon i drukowałem w kółko te 2 strony, żeby nagrać na kasetę stukot czcionek. Potem wystarczyło nastawić magnetofon na autopowtarzanie i maszyna mogła pisać do końca świata. Niemilknący na pięterku łomot miał być moim alibi. Cudem wskrzeszenia. To była ta książka o tytule 1000 róż? Ta. O wielkiej miłości. Takiej, jaką myśmy się dawno temu kochali. Albo moglibyśmy się kochać w sprzyjających okolicznościach. Gdybyśmy mieli dzieci, mniejsze ambicje, większe pieniądze. Nie wiem, to jest nieważne. Bon vivant, Czetwertyński zakochał się w mężatce Adzie i romantycznie przy pomocy tytułowego 1000 róż odbił ją mężowi, nudnemu księgowemu. Ale w miłosną akcję wplątał się kryminał, jak to u mojej żony. Księgowy przejrzał wiarołomnych kochanków i skonstruował intrygę, żeby za cenę własnego życia wsadzić Czetwertyńskiego do więzienia. Nasłał na samego siebie płatnych zabójców. Przy obiedzie, którego nie było, trzaskałem naczyniami za 2. Puściłem do wtóru nagranie wideo z Elą. Sfilmowałem ją po przyjeździe tutaj. Była wypita, opowiadała mi kawały, zaśmiewając się do rozpuku. I że mnie uwielbia, bo umiem o nią walczyć. Tak, po wódce robiła się wylewna. Potem wziąłem się za nagrania. Nie bez przeszkód. Ej, dziewczynko! Czego tu szukasz? Kto cię wpuścił do ogrodu? Ja do pani pisarki! Przyniosłam książkę po autograf. Pozwoliłam mi. Teraz nie ma pani pisarki. Przyjdź kiedy indziej. Kłamie pan, kłamie. Słyszę, że pisze na maszynie. Cholera. Jak pani pisarka pisze, to pracuje. A jak pracuje, to nie wolno jej przeszkadzać. Czyli jakby jej nie było. Czekaj, zejdę do ciebie i załatwię ci u niej ten autograf. Dużo ci z niego przyjdzie. Sam jej podpisałem tę książkę. Zresztą okładka była mojego autorstwa. Szczęście panu sprzyjało. Tak, szczęście mi sprzyjało. Przepraszam, nie to miałem na myśli. Nie, wiem, w zasadzie nie ma jasnych reguł u savoir vivre, jak rozmawiać z zabójcą żony. Ale wróćmy do opowieści. Wieczorem włączyłem magnetofon. Powiedziałem przy oknie: skoro zamierzasz pracować, pospaceruję po ogrodzie. I wyszedłem. Za parkanem z siatki jak zwykle nudził się sąsiad ze złamaną nogą. Na pięterku stukała maszyna żony. Po ogrodzie spacerował jej zrelaksowany mąż. Nikt nie mógł wątpić, że oboje mają się dobrze. Szum wody z kabiny kąpielowej, do której już dwa razy dorzuciłem lodu, nie wydostawał się na zewnątrz. Było lirycznie i jednoznacznie. Aha, jeszcze wróciłem z dołu, żeby zapalić lampkę nocną, bo zaczynało się ściemniać, a zostawiłem Elę piszącą na maszynie po ciemku, jak skończony idiota. Dobry wieczór, sąsiedzie! Dobry wieczór, sąsiedzie. Jak minął dzień? A, było widniej niż w nocy, poza tym do niczego. No co pan powie na browarek przed snem? Jak sobie golnę do moich leków, to lulam jak osesę. Sam zamierzałem to zaproponować. Mam niezłe wino. Aha, kto o to pyta? Wystarczy, że ma pan chęć. No ja zapraszam. Tam jest, o, dziura w płocie i proszę do mnie na taras. O, tędy, tak. Po schodkach. No, niech pan siada. Ostatnia okazja, żeby pogawędzić jak piwo z piwoszem, zanim będzie za późno. Za późno? A to dlaczego? No, pani Ela mówiła, że pojutrze wyjeżdżacie. A, tak, wyjeżdżamy pojutrze. Jak pana noga? Niech pan mnie lepiej zapyta o pogodę. Piękną burzę mieliśmy tej nocy, co? Myślałem, że nam całe jezioro wychlapie i chałupę przeniesie na tereny ogarnięte dobrobytem. Tak, to prawda, nie przeżyłem takiej burzy. Moja żona też nie przeżyła. A co do zdrowia, zawiasy w nodze mam wykasowane na amen. Teraz sobie za to kupię lepszy wóz za odszkodowanie. Tamten musiał być do kitu, skoro na zakręcie byłem szybszy od niego. No nie? A u pana co? Nic takiego. To co słychać. Znaczy, co widać. Dobry wieczór. Zapalić lampę nad tarasem? Dobry wieczór pani. O, no moja żoneczka. Coś ty kobi to lampę, żeby nas komary zjadły żywcem. One do światła też lecą, nie tylko na wech. Zapal w pokoju przez szybę wystarczy i przynieś parę piw. Może pomogę? Nie. Proszę pogadać z mężem. Nudzi się jak moc. Dam sobie radę. Mam jokmok bier. 6%. Lubi pan? Nie piłem. Proszę. Prezent od pracowników. Nie dlatego, że jestem chory, tylko że zniknąłem z firmy. Przestałem rozliczać z każdej przerwy na papieroska. Ale ja tam wrócę. Mogą mi kupić Rolls Royce'a z pozłacanymi felgami, ale to ich nie uratuje. Robota musi być zrobiona. Zdrowie. Z wzajemnością, sąsiedzie. Pani Ela ma smykałkę do tego bzdągania, no nie? Do pisania? A tak, żeby tak wytrząsać z rękawa, wie pan, kiedy ja ostatni raz coś napisałem w 5. klasie podstawówki o Janku muzykancie na 3 linijki, a pała od polonistki zajęła 4. Ale nie mam pretensji. Co mogła mi wstawić, jak nie wiedziałem, czy ten skuba nie zgrał na skrzypkach, czy na perkusji. Nie przeczytałem, bo tego się, kurde, nie da przeczytać. Oj, nie ma takiej siły. No tak, tak. No. A potem wynająłem gówniarza z ogólniaka, co mi pisał na stopnie. Płaciłem jugosławiańskimi komiksami o Tarzanie. Pierwszy biznes w moim życiu, a straciłem na nim więcej niż na całej reszcie. Ale ja, sąsiedzie, mogę mówić szczerze, bo się nie znam i chrzanie mądrości tej sitwy krytyków. Dysponuję świeżym spojrzeniem na literaturę i oceniam, że pańska żona ma talent. A czytał pan? Zasadniczo nie czytuję, nie mam czasu, niestety. Ktoś musi zarabiać pieniądze, ale teraz z tą nową sąsiedzią myślałem, że z nudów operę skomponuję. Pani Ela podrzuciła mi dwie swoje książki i przeczytałem. Owszem, powiem panu, że całkiem życiowe. Trochę do śmiechu, tylko opisy opuszczam. Pan też jest jej fanem? Ona najwyraźniej coś w sobie ma. A kto docenia własną ślubną? Plącze się po domu i schabowe przypala. No nie ta pańska, rzecz jasna. A długo jesteście razem? No dobre 6 lat. Nie, 7. 40 pan minął, co? To trochę pan balował w kawalerskim stanie, a ja, durny, ożeniłem się po 20. Ja też. To moja druga żona. Aha, a tamta za często przypalała schabowe. W pewnym sensie, chociaż w sądzie to nazywają inaczej. Trwały rozkład pożycia i tak dalej. Źle pan nie wyszedł na tej zamianie. Pani Ela Maszyk. Ale to dziś koncertuje na nowo. Może pan się czegoś napije oprócz tego piwa sprzed 20 lat? Nie, dziękuję. Wyschnę i pójdę. Może do tego czasu wyjdzie słońce. Proszę mówić dalej. Opowiadał pan o pierwszej żonie. Nie o pierwszej. Pierwsza mnie od dawna nie obchodziła. Ale on myślał, że o pierwszej, że sąsiad. Puściła pana kantem? Kto? Moja pierwsza żona. Zakochałam się. I chcę się z tobą rozwieść. Nie będziesz stwarzał przeszkód? Pogubiłem wszystkie myśli. A ile jej miałem do powiedzenia? Zgłupiałaś, babo. Wiesz, co robisz? I co zrobisz jutro? Znudziło ci się u cioci na imieninach? A co faktycznie powiedziałem? Co? Nie uwierzy pan. Jak w telenoweli. Zapytałem. Znam go? A ona? A ona powiedziała życiowo. To cię gówno obchodzi. Nazywa się lepszy. Wystarczy? Jej zdrowe podejście przywróciło mi rozsądek i zrobiłem to, co facet na poziomie. Dałem w łeb i poszedłem się upić. I na baby. Ale niestety rano wytrzeźwiałem, kupiłem bukiet kwiatów i zacząłem ją przepraszać na kolanach. Wyrzuciła te kwiaty do śmieci i powiedziała, żebym się nie wysilał. Pogadamy przez adwokata. Nawet śliwa pod jej okiem mnie nie cieszyła. Jak kobieta ma się nie zakochać w innym, mając damskiego boksera za męża, myślałem. Już nie wiedziałem, gdzie przyczyna, gdzie skutek, a kawę mieszałem papierosa. I kto to był? Dał go pan? Niezłe pytanie, co sąsiedzie? Nie żadne szekspirowskie być albo nie być. Czy go znam? Oto jest pytanie. Nazywał się Robert Liko i znałem go pośrednio z telewizora. Przystojniak z wybiegu dla modeli, ale nie był modelem, tylko kierowcą rajdowym. To najzabawniejsze. A dlaczego? Dlaczego? Najzabawniejsze. Tak mi się powiedziało. Zna pan to nazwisko? No, ja raczej kibicuję piłce nożnej. Sławniejszy był za granicą. Dobrze się zapowiadał, ale coś poszło nie tak. Nieważne. W każdym razie poznali się, gdy ona chciała pisać o wyścigach samochodowych. O, też była pisarką. Znaczy, jak to też? No, jak pani Ela? Nie. Była dziennikarką. Ciągnęło mnie do piszących bab, co? Na to wygląda. Czyli rozwód był przez tego gnójka, nie przez schabowe. Nie od razu. Rajdowiec się nie palił, żeby brać sobie babę na głowę. Pukał ją jak swoją i wystarczyło. A jej zdaniem układ był uczciwy. Znała prawdę, wracała do domu jak do hotelu, a portier niech siedzi cicho. O, nie wywalił pan na zbity pysk? No, tak z tego wynika. Miałem nadzieję, że jeszcze się nam ułoży. Jak głupi. A ja bym wywalił. Dał kopa, żeby się w szpitalu zatrzymała. Ja ją wciąż kochałem. Uznałem, że lepiej się dzielić czekoladką, niż zostać z pustym sreberkiem w garści. Miesiąc, dwa, wyprowadzę się, powtarzała mi. Wytrzymaj. Przez miesiąc, dwa, dużo może się zdarzyć, myślałem. Pożrą się. On znajdzie inną, złapie HIV-a. Jeździł na zawody po całym świecie i habitu nie nosił. A jak wyjeżdżał, co było? Polowała na wszystkie wiadomości sportowe w telewizji. Nie wypuszczała pilota z ręki. Albo ja wyjeżdżałem i dzwoniłem do niej, co słychać. Odbierała, a jakże? Mówiła: nie mogę teraz rozmawiać, bo jest u mnie Robert. Prawnicy to nazywają znęcaniem się psychicznym ze szczególnym udręczeniem. Oj, nie rozumiem pana. Dlaczego po takim telefonie nie wsiadł pan w samochód i nie przyjechał rozwalić jej łba samochodowym lewarkiem? Żeby nie tracić czasu na szukanie czegoś ciężkiego po mieszkaniu. Pan by tak zrobił? A bez zastanowienia. Ba, bez zastanowienia też bym tak zrobił. Kłopot w tym, że za dużo się zastanawiam i za dużo mówię, że pójdę już lepiej. Ej, ale jak to się skończyło? Jak? Co? Aha, no, rozwiedliśmy się. Mówiłem już. Aha, no, mówił pan. Wróciłem do siebie. Przeniosłem Elę do dwukołowego wózka, łopatę, latarkę, co trzeba. Zaraz. Kiedy kopaliśmy fundamenty pod pensjonat, nic nie... Nie. Wiedziałem, że prędzej czy później ktoś tu wykopie doły. W okolicy było jedno miejsce poza podejrzeniem. Cmentarz. Dwa dni wcześniej pochowano młodzieńca. Ślady kopania były świeże. Ale sąsiedzi za drugim płotem zrobili sobie garden party w nocy. Czekałem, aż pójdą spać. Daj pan spokój. Wariactwo. Zdążyłem, zanim zwariowałem. Zdawało mi się, że słyszę Elę w ogrodzie. Tańczyła tango ze mną i mówiła jak kiedyś: kochanie, tak się nie wiąże muszki. Chodźmy na bok, to ci ją poprawię. Tej nocy jej głos brzmiał koszmarnie, aż zrobiło się cicho i w mojej głowie, i w ogrodzie sąsiadów. Sprawdziłem, czy droga wolna. Wziąłem wózek i powiedziałem: jedziemy, Ela. Latem, wcześnie świta. Pogrzebał pan żonę na cmentarzu, który tam widać na górce? Tak, pogrzebałem. Wygłosiłem mowę. Nie powiedziałem, że ją kocham, bo w tej sytuacji brzmiałoby to niezręcznie. Ale tylko dlatego. Prawie 5 godzin siedziałem w tym grobie. Kręgosłup mi pękał, ręce krwawiły. Przypominała mi się zeszła noc. Pożarliśmy się jak zwykle o nic, o to, że ona się bała szalejącej burzy, a mnie cieszył jej strach. Wyłączyli prąd, ale zdążyłam. Z tysiącem już skończyłam. Trzeba to oblać. Jezu, to za cholerna burza. Słyszysz? Chodź, chodź. Chodź, wypijemy coś dla kurażu. Mam pracę. Chodź, chodź, sama się boję. No chodź, że... O mało co wylądowalibyśmy w łóżku. Po raz pierwszy tutaj. Ale w Eli odezwała się pisarka od sensacyjnych fabuł. Czy na tej budzie jest przynajmniej porządny piorunochron? Wcale nie ma. Nad nami drzewa, za szosą jezioro. W nas nie uderzy. Jasne. A ty jesteś specjalistą od wyładowań atmosferycznych. Ale wiem, co mówię. Już wichura jest tutaj groźniejsza niż piorun. Dlaczego wichura? Dla niczego, no tak mówię. Bo przewróci drzewa? To co? Zdruzgoce altanę. Domu nie sięgnie. Wkoło masz tylko krzaki. Lipa? Przy bramie? Podcięli jej korzenie, jak robili ogrodzenie. Śpimy od tej strony. Przecież zmiażdży dach, okna i nas. Przestań histeryzować. Lipa się nie przewróci. A ty nie mów do mnie jak do idiotki, dobrze? Jak mam mówić, skoro zachowujesz się jak idiotka? A jeśli potłuczę okna, ale przypadkiem nic się nikomu nie stanie, to co? Weźmiesz ostry odłamek szkła, tak? I dokończysz dzieła. Tak to sobie planujesz, tak? Potem rzucała talerzami, kleła, piła, ale ja poszedłem do łóżka. Nie wiem, co się z nią stało. Nie wytrzymała strachu, burzy, samotności. Naprawdę myślała, że kiedyś ją zarżnę, a ta dzisiejsza cholerna burza jest najlepszą okazją. W każdym razie obudziłem się w nocy i w blasku świeczki, którą postawiła na podłodze, zobaczyłem, jak stoi nade mną z nożem w ręku. Rzuciła się na mnie. Wyciągnąłem ręce, żeby się obronić, i wybiłem w nią ostrze. Nie chciałem tego. A może przyszła się pokaleczyć na moich oczach, żeby mnie ukarać? To też do niej podobne. Ja do dziś tego nie wiem. Ona była niezrównoważona? Tak bez powodu? Czy bez powodu? Ten Robert Liko, wie pan, jej kochanek, ten, z którym zamienili mnie w szmatę wspólnym wysiłkiem. Raz się z nim biłem, raczej bez sukcesów, choć muszę przyznać, że ocucił mnie i zapytał ze współczuciem, dlaczego się rzuciłem na niego jak debil. A co miał zrobić w tej sytuacji? Ale nie o tym chcę mówić. Byłem z Elą w górach na zjeździe plastyków, literatów. Zaproszono nas razem, ale nasze małżeństwo było już fikcją. Pojechałaby z Robertem Liko, tylko on brał udział w zawodach za granicą. Nie sądził, że odpadnie w przedbiegach. Pan na góry? No co tak siedzisz i patrzysz w dal? Wszyscy w środku, a ty co, czekasz na odmrożenia? Widziałeś, jak przyjechałam z miasta? Z którego? A jakie ma znaczenie z którego? Miałbyś pogrzeb w rodzinie. Ten twój grat się rozsypał po drodze. Tak mój, jak twój. Co się stało? A ja myślę, znać się mam na tym? Podskoczył w dziurze i każde koło pojechało w swoją stronę. Jakiś przeklęty stworzeń kulisty. Gdybym się wybrała do tego miasta na prawo, tą drogą nad przepaścią... Ale się nie wybrałaś. Potem zerknę, co mu jest. To nie stworzeń. Nie dojechałabyś tutaj. Może kierownica ma luzy. Dojechałam, bo facet na drodze zesztukował mi to kawałkiem drutu. I nie popisywał się wiedzą, że kierownica ma luzy. Muszę się przespać. Już się zdenerwowałam w diabli. Obudź mnie przed wykładem, proszę cię. I znikła jak sen złoty. A pojawił się nocny koszmar. Robert Liko, który przyjechał taksówką, bo odpadł w zawodach. Obie te rzeczy były nieprawdopodobne, że odpadł i że taksówką. Ale tak się zdarzyło. Cześć, kolego. Dziela. Nie ma jej, wyjechała. Z samochodu? Przecież tam stoi. Ze znajomymi do miasta. Do którego? Bo tu w pobliżu są dwa. Nie wiem. Niewiele wiesz. Któryś z nas powinien wiedzieć, co się z nią dzieje. Pożyczysz samochód? Nie. Dlaczego? Bo jest mój. A bo to pierwsza twoja rzecz, z której bym skorzystał, kolego. Nie mów do mnie, kolego. A jak? W ogóle do mnie nie mów. Nie głupi pomysł. W takim razie pożycz mi samochód i już mnie nie ma. Już go nie ma. Strasznie długo trwało, zanim dotarło do mnie, że mogę mu pożyczyć ten samochód. Powinienem. Chcę. Chcę zobaczyć, jak wsiądzie, pomacha mi bezczelnie zza kierownicy, skręci drogą ku przepaści i rozwinie skrzydła rajdowca w zdrutowanym samochodzie. I tak było. Tak było. Zniknął za zakrętem, a ja poszedłem spać. Nie obudziłem Eli. Ona obudziła mnie. Radu, nienawidzę cię. Zabiłeś go! Co ty oszalałeś? Co się stało? W więzieniu dopilnuję tego! Uspokój się, nie wiem, o czym ty mówisz. Nie wiesz? Dzwonili do kierownika pensjonatu, już wiedzą, czyj był samochód i kto siedział w środku. Reszty dowiedzą się ode mnie, rozumiesz? Coś z Robertem? Czyżby uszkodził nasz wóz? Uszkodził? Zamordowałeś go jak bandzior! Może chciał pożyczyć samochód. Skąd mogłem wiedzieć, że jest zepsuty? Bo był zepsuty, tak? Nie, nie. Dopiero teraz mi o tym mówisz? Nie, nie łudź się, że wygrałeś. On nie żyje, ale ja i tak odchodzę od ciebie, rozumiem? Nie mów bzdur, Ela. Odchodzę. Do kogo? Odchodzę. Ela. Tak, dobrze słyszysz, odchodzę. Najwyżej do więzienia. A co? Za to, że zamierzałaś mnie zabić. Zwariowałeś? Ja ciebie? Ty z nim. Ale los wam poplątał plany. Coś poszło nie tak. I zamiast mnie zginął on. Następne ćwierć wieku spędzisz w więzieniu. Powiedzieć ci, co zobaczysz w lustrze, jak wyjdziesz? Powiedzieć ci, co z tobą zrobią za kratami? Dozorczyni, współwięźniarki, które albo cię bardzo polubią, albo bardzo nie polubią. W obu przypadkach wyjdziesz na tym fatalnie. Dlaczego mi nie powiedziałaś, że samochód jest popsuty? Dlaczego chciałaś, żebym nie wiedział? Nie rób ze mnie idiotki, dobrze? Powiedziałam ci. Ktoś to słyszał? Widział? Dlaczego chciałaś mnie zabić? W czym ci stałem na drodze? Czyżbyś miała kochanka? Niemożliwe, wiedziałbym o tym. Nie mogłaś mieć. A właśnie, że mogłam! I miałam kochanka i zamordowałeś go, draniu, miałam. Boże, nie mów tak, bo policja usłyszy i koniec z tobą. Kto cię uratuje? Nie masz nikogo oprócz mnie. Wyobrażasz sobie, co to krata, prycza, kibel w narożniku, smród i brud? Wyobrażasz sobie, co to gwałt przy użyciu szczotki klozetowej? Przecież nie miałaś kochanka. Przyznaj się. Przestań, jesteś obrzydliwy. To ty przestań i nie rób szopki. Dlaczego mi nie powiedziałaś o usterce, skoro nie miałaś kochanka? Skoro nic złego nie planowałaś. Czego ty ode mnie chcesz? Miałaś kochanka? Przecież wiesz, że miałam. Nie, to nie będzie dobra odpowiedź dla policji. Miałaś kochanka? Może po prostu nie wiedziałaś, że ta usterka to coś poważnego. Może o niej zapomniałaś. Miałaś tego cholernego kochanka? Nie. Nie dosłyszałem. Nie. Nie? Tak myślałem. Nie miałeś. Więc dlaczego mi nie powiedziałaś o usterce? Bo zapomniałam, że to coś poważnego. Odniosłem nad nią druzgocące zwycięstwo, dopóki nie podniosła na mnie oczu, bo wtedy zobaczyłem w nich coś, czego dotąd nie znałem. Strach przed człowiekiem, który jest zdolny do wszystkiego. Więc to tak było. Tak było. Rano po moim powrocie z cmentarza zadzwonił wydawca Eli. Powiedziałem, że ona opala się w ogrodzie. Uwierzył. Spytał, czy skończyła książkę. Krzyknąłem do niej. Odpowiedziała, że tak. Powtórzyłem mu. Uwierzył. Umówił się z nią na spotkanie po powrocie. Jednak miał pan szczęście. A jeszcze jakie. Pomyślałem, że nie muszę tu dłużej siedzieć. Bo po co? Wszystkie ciuchy wrzuciłem byle jak na tylne siedzenie samochodu. Zamknąłem dom i wyjechałem. Już za bramą zobaczyłem zbiegowisko przy cmentarzu. Policyjny radiowóz, tłum ludzi. Miałem skręcić w drugą stronę, ale wiedziałem, że i tak za parę kilometrów zawrócę, żeby sprawdzić, co tu się stało. Więc podjechałem pod cmentarz. Co? Koniec świata, panie. Co? Kobity do grobu zakopali na cmentarzu. Tam wszyscy są zakopani w grobach, nie? Ale żywo! Rozumie pan? Ten policjant, co stoi przy bramie, mówił. O, prowadzą ją. Gdzie? Tam, alejką. Między tymi dwoma policjantami. Ale to nie ona. Pan ją zna? Tak, znaczy nie. Ale nie jest ubrudzona ziemią. No bo to wizja lokalna, panie. Ze dwa tygodnie temu jakieś chuligany ją wrzuciły do pustego grobu i zasypywały. Wylądowała w szpitalu. Przepraszam, muszę iść. Panie policjancie, na słowo. Mów pan. Zabiłem moją żonę. Co? Zabiłem moją żonę i pogrzebałem ją nocą na tym cmentarzu. Martwą. I to pana samochód stoi przy drodze? Mój. Kluczyki poproszę. Dalej pan nie pojedzie. Będziemy dmuchać w balonie. A potem już pamiętam, jak przez mgłę komisariat, biurko, zeznania, długie czekanie i inny policjant. Dzwonili. Przyjadą po pana, jak będą mieli radiowóz. Nie pyta pan? Rozkopaliśmy grób. Była w trumnie z tym młodzieńcem. Nie kłamał pan? Wiem. Nie szukalibyśmy jej. Rozmawialiśmy z ludźmi. Twierdzą, że pana żona ma się dobrze i chyba dzisiaj rano wyjechaliście razem do domu. Nie chcą uwierzyć, że ona nie żyje od przedwczorajszej nocy. Dlaczego pan się przyznał? Świadczyliby za panem. Wszystkich pan przekonał. Nie wszystkich. Nie? A o kim pan zapomniał? O sobie. Ja nie uwierzyłem. I co z panem potem było? Sprzedałem mieszkanie i samochód, żeby mieć na najlepszego adwokata. Obiecałem, że nie będę na nim oszczędzał, jeśli załatwi mi najwyższy wyrok. Wyszedłem w zeszłym tygodniu. Widzi pan, słońce się pokazało. Pójdę. Dziękuję za suchy kąt. Nie ma za co. Nie ma. Jak się zerwał za oka stron za drzewa, jak trówi, czy to śpiewar, czy to drzewa tak szumią. Na wystawę drogerii czarny kości powraca, zanim kogut zapieje, musi to być się zapytać. Cześć, Magda. Co nad włoskim morzem? Jak dzieciaki? Oj, kotku, akurat robię zakupy. Oddzwonię, okej? Okay? Nie, nie, tylko zapytam. Słuchaj, skąd się wzięła nazwa naszego pensjonatu? Co ci przyszło do głowy? Jest taka piękna książka o miłości. A co? Wiesz, był u mnie mąż autorki. Ona nie żyje. Dziwny. Skojarzył mi się z Orfeuszem, wiesz. Też wyciągał żonę z krainy śmierci i też mu się nie udało. A czego chciał? Pieniędzy za prawa do tytułu? Nie, nie, niczego. Już poszedł. Magda? No? Kocham cię. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Magdy Rem, Tysiąc róż. Wystąpili Mariusz Bonaszewski, Andrzej Mastalerz, Katarzyna Dąbrowska, Marcin Troński, Jan Kulczycki, Zdzisław Wardeń, Elżbieta Kijowska, Grzegorz Kwiecień, Zbigniew Konopka, Janusz Wituch, Katarzyna Tatarak, Krysia Turowska. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Reżyseria Jana Warenyci. Dziękujemy. A za tydzień pierwsza marcowa premiera i słuchowisko Pawła Sali pod tytułem Tyle słońca w całym mieście albo Odbiorcy długu. Zapraszamy.